د جابر رضی الله عنه روایت سے قال دے فرمائے خرج علینا روته او پمغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن نقرا القران او حال دا د موږ قران لستو وفینا او پمون کی عربی او عجم موجود قال اقرؤوا ویلولی فکل حسن هر قرات د قرات د استاس نخست ده وسیجی وقوام زرد چرابش یا خیر زمانہ کس قومنا یقیمونه داس بے درستی او د قواعد مطابق بی وی کما یقام القدح لک سنگ چ برابر ولشی القدح پکا اے پکا سرید قاف سر دے قد حویل کیږي غشیتا قلای ورته پرونه ندی جوړ کړي یعنی دایبه مبالغه کوي په عمل د قرت کې کمال مبالغه د پار دریا او د سمعت برابر وی به کما یقام القدح لکشي برابرول شي غشه یتعجلونه ولا یتعجلونه او د دې بدل بزر لټوی په دنیا کې ای یشترون بیااته ثمنن قلیلا ولا یتعجلونه او نیټدار به نګر زئی چې د دې اجر د په اخرت کې طلب کی د دنیا د آراز او د پاره بدا غیدا تلاوت وی او اجر د دار د خیرت تب التفات نکئی او دا د نبی رسول اسلام د معجزات نه ده ځکه او خبر لا راغل نه دا و غی مخ کی دا غی خبردار او فرمایلو رواه ابو داود والبیهقی فی شعب الایمان د حذیفه رضی الله عنه نو روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اقرا القران بلحون العرب واسواتها امام جزری وی لحون ولحان جمد لحن دا ادا आवाज داسي ترجیع الصوت توي او د قران د قرات تحسین توي للي قران په لهون د عرب او پاسوات د دوی اواز وي د اسوات عطف تفسيري دي د اللحون د پارا وياكم ولحون اهل العشق او خبردار زانو ساتی دا وازنو دا اهل عشقنا دا اصحاب الفسقنا چه قرآن دا خبل زین او باسی اد زان زیادت او کمی پکی کئی او دا اشعارو او دا موسیقی پا قواعد بانی لولی زان دا دوی نو ساتی اے دا اہل غنا والو پترس قرآن لستل ناروا دی ولہون اہل الكتابین او زانو ساتی دا وازنو دا اہل کتابین و تورات و انجیل یہود و نسواراونا اباز علماء لکلی وی پدی زمانہ کدا بازی واعزین پا مجالسو کی لہون اعجمیہ ذکر کئی ہاں بھائی وَسَيَجِئُ بَعْدِ قَوْمٌ زَرْدِ چِرَابَشِ پَسْ زَمَانَسْ قَوْم يُرَجِعُونَ بِالْقُرْآنِ اوازونہ بدا سے واپس کئی را واپس کئی پا قرآن بانی او ترجیع وی تردید الحروف تا ترجیع الغناء پشان د واپس کولو دا غنا والو ونوح او د وير والو لا يجاوز حناجرهم قران بد دوی د مرخن ورکت کیګینا اې د دوی د مرخن به قران ورکت کیګینا بس د مرخن د پاسه پاسه به وای مفتونه قلوبهم اې د دې زونه بم په فتنو کې ډکوي و قلوب الذين يعجبهم شانهم او زون دا آغا کسانو بم دا فتنی نڈکوی چه پتا جب کیا چوی اغی لرشان ددوی اے قرط بخیستوی او ددوی تلاوت تا بغوگنی سی خوامل بے پینوی رواہو البحقیو فی شعب الیمان ورزینو فی کتابی ہی دبرا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی ماوری درید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائے حسینو القرآن بی اسواتکم خیستہ کئی قرآن پخفل وازنو فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا آواز خیستہ زیاتوی قرآن لر نورم حسن رواه الدارمیو و اسناده صحیح د امام طاووس نه روایت ده مرسلن قال ده فرمای سویل النبی صلی الله علیه وسلم تپوس کړه شو د نبی علیہ السلام نه یو ناس احسن صوت للقران کم یو سره ډیر خیسته په आवाज کې په قران کې واسن و قرات نو خیسته په قرات کې قال من ذا سمعته وی هر غسوک چې کله تواوري اقراو چې هغه قران لولي اوریت انه یخش الله نو تا تداسي ګمان کې دیشي چې ته بوي چې د الله نه یریږي اکم تلاوت چې تالا زړه کې یره پیدا کوي او تو چر دیم د الله نه یریږي امام تو اوسره مولا وای وکانا تولقن کذالک تولقم داسو تولق ابن حبیب العنزی البصری دادا او سات تابعین نده دبم داسخ کل قرآن لستو رواه الدارمی رحمه الله دو عبیدۃ الملیکی رضی اللہ عنہ روایت ہے وکانہ له صحبہ او دد پار صحبتو قال فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا اہل القران لا تتوسدوا القران اے قران والو د قران نه بالخ م جوړوي اے چود شپه نګور ظاهر معنی کوالی هم درسه قران نه بالخ نه جوړي خو بالخ نه او دا کنایو د تکاسل او د نوم نه اے د قران د تلاوت نه سستی مکاو او د کیغا غافل کیغا ما وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ لُلَيْدَا پَحَقْ لُسْتُ سَرَا مِنَانَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ پَاوْقَاتُ دِشْبِيَوْ دَوْرَزِكِ وَفْشُوهُ خُورِ كَي دا قرآن حکیم سو کئی خور کئی دا قرآن حکیم سو کئی خور کئی وَتَغَنَّوْهُ اے زان بے پروا کئی پا دے سر دبلنا تدب و تدبرو ما فیہے سوچو کئی پاغچ دے کی کمیاتو نا دی وَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ او ددے دبدلے تلوار مکوئی چی دنیا کے طلب کوئی فإن له ثوابا ذي دپار ثواب دے خنیٹا دار رواه البيهقي في شعب الإيمان.